ورپسې بیا زجر دی منافقانو ته او ترغیب الانتقال دی مؤمنانو ته. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي ما لکم چې چې ویلي تاسو لپاره اذا قیل لکم فاوقیتو ویل چې تاسو ته انفرو فی سبیل الله تاسو ځئ په لار د الله تعالی کې للقتال نو استاقلتم الى الارض تاسو درانه شئ ځمکې ته ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشحاله شوي یئ په ژوند د دنیا باندې من الآخرت په بدلا د آخرت کې فما متاع الحیات الدنیا پس نه دا نفع د ژوند د دنیا فی الآخرت په بدلا د آخرت کې الا قلیل مگر لگا نو تاسو دکه لږې نفې ته ترجیح ورکوئ چا چې مه کوئ ډېرې فائدې ته ډېرې نفې ته ترجیح ورکوئ دې ځای کوم علت استثنایي نه دی کې نه لاره ادغام پکې شوی دی الا تنفرو کچرته تاسو خروج نه کوئ یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر کې تاسو ته عذاب درناک ویستبدل قوما او پیدا به کی قوم غیرکم ما سوا تاسو نه ویستبدل او بدر کې برابري پیدا وکی قومن قوم غیرکم ما سوا تاسونا ولا تضروه تاسو ضرر نسی رسول اللہ تعالی تا شیئا ضربل والله على كل شيء قدیر اللہ تعالی پاری رسیز بانی قادر دے ورپسیم زجر لا تضروه کی ہو زمین اللہ تعالی پر راجی کریش نمورات پسی دین دا اللہ تعالی لا تضروه دین اللہ شیئا او یا روز دې نبی علیہ السلام سره دی الا تنصروا کچتاسو امداد نه کوي د پیغمبر فقد نصر الله پس پتا کی کړه امداد کړه د الله تعالی اس اخرجوا الذين فوقتو یتو دلرا اکسانو کفرو چې کوبه کړه ویت سره کوم ځنا نیم مکه ثانیت نینی پدا خیال کې چې یو تنو اس نینی د دوه کسانو نا ټوټل پدا سفر هجرت کې دی په تنو یو پکې دیو او یو سره بل ابو بکر ثانیت نینی ثالث ثلاثه دا په کوم نه ترې یو ثالث ثلاثه په دریو کې هر یو ته ویل شي مثال په تور دا درې کسان دي دتم ساری سره کوي دتم ساری سره کوي دتم ساری سره کوي او دای دوه دي نو دتم ساری اسنین ویل شي او دتم ساری اسنین ویل شي په ګور کې یو نو دای بس دوه په دوه باندې هجرت کو یو نبی علیہ السلام او بل ابو بکر صدیق ثانیہ د ترکیب په اعتبار سره حال واقع دی لقد نصره بتحقيق سره امداد کړو د الله تعالی په حال کې کوم د دې ثانیه اسنینې یو تنو د دوه تنو نه یو هما فی الغار په او کې تو د دوالا فی الغار په غار تور کې یز یقول لصاحبه په او کې چې دوی مرګری پلتا چې ابو بکر لا تحزن سمغن کنیگا ان اللہ معنا بیشک اللہ تعالی من سره ده نو ته خود یو معنا موږ کړې وه هغه غم چې د بل مطالب وي نو ابوبکر صدیق هم د نبی کریم علیه السلام مطالب پریشان وه ځان مطالب کې پریشانی نه وه نو لا تخفي ورته ونه ویل لا تحزن ورته وویل ځکه خو په ځان مطالب کې ته ویلي ځکه د ځان مطالب ورسره یره وه لا تخف کې ورته ویل خو هغه سره یره د نبی کریم علیه السلام مطالب وه په ځان باندې هېڅ پروا نه وه نو لا تحزن مغم تنهیگا ان اللہ معنا بیسک اللہ تلام سرده فانزل اللہ سکینته پس نازل که اللہ تلا اطمینان پر علیه پد باندی پچا باندی نو عامو فکرینو دی کلی دی پا نبی کریم علیہ السلام مانی او قاضی سے فرمائے کہ علیہی کے ضمیر صاحب تراجی گئے علیہی پا دکا صاحب بانی فا او بکر صدیق بانی نبی علیہ السلام و تصدری ورکا اللہ تعالی ورکا صدری ورکا مطمئن شد وَأَيَّدَهُ أَوْ مَضْبُوطَ اللَّهَ تَرَاجَلَهَا بِجُنُودٍ فَدَاتِلَ أَكَرُ بَانْدِي لَمْ تَرَوْهَا تِسَارْتُ نِلِدِي أَغِيدَرَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ أَوْ أُبُرْجُولَ أَلَّا تَرَا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَلِمِدْ آتَتَانُ لَرَا تَفَرُوا تِكُفُرِ كَرَوْا السُّفْلَى لَانْدِي السُّفْلَى لَانْدِي يعني ناكام وَكَلِمَةُ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةَ اللَّهِ تَلَا جِلَا هِيَ الْعُلْيَا أَوْ شَتَدَا هِيَ الْعُلْيَا أَبَدًا دَائِمًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهِ تَلَا خَالِصِ قَوَنْ دِهِكْمَتِ جِنْفِرُ اُدَيْتَاكُ خِفَافًا فَدَازِعَالْكِ جِسْفَكِي وَثِقَالًا أَوْ فَدَازِعَالْكِ جِدْرَانِي خفاف جمع دا فقیل دا تکار جمع دا فقیل دا نو این فیرو خفافاً اوزی تاکو فدا جات کے خفافاً اے قلیلاً چلکے فیتبار دا اتحی و سکاراً اے کثیراً ایئی زیادا فیتبار دا اتحی اتحاد اتا خطیر ایک لگئی خروج کوئی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ اَوْ جِهَادْ كَوَيْكُمْ مَالُنَا قُرْبَانِي بعد کو پسرینو دا خفافاً مانا لکر دا روغ او دا سکالاً مانا لکر دا بیماران رکھتے باندھا بیماری تو طبیعت پانی بولی او جروغی نظر تضان طبیعت تو تسپک پسکاری وہی طبیعت نے اس بوجھ نہ رشو طبیعت نے سپک شو مدد کمانا تجیب کی نفسی ہی دکتا سیدہ خودی سے مناسب ندا زکر یہ بایت من کو کی زکر اور تجیب راشی وَلَا عَلَى الْمَرْضَى کبھی ماران کے تار لے کئی پدھے کے تار نہیں کرے لگیا ایت کو من کو کی کدی آیت کی پر کتال لائے ابو بل آیت کی پر کتال لائے شو نا دا خفاف نا مراد دا اتحیب پر اعتبار پر کم او دا اتحیب پر اعتبار پر دیر واقع اور یا دا تعداد پر اعتبار پر کم او دا تعداد پر اعتبار پر زیاد واقع چھ تعداد کی وائی تو درانہ بھئی اور چھ تعداد کمی تو سبق بھئی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ أَوْ جِهَادٍ كَوَيْفَمَا نُقِرُ بَانِي وَأَنفُسِكُمْ فَزَعْنُ نُقِرُ بَانِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا تَلَّا تَلَاكِ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ذَاكَانِرْ وَرَدِ سَاسُ دَفَارَ جِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَچَكْ تَسَاسُ قُوِي گئی وَرْفَسِ زَجَرْ مُنَافِقَانُ بَانِي او مراد تنا واقعہ دا تبوک دا تبوک دا دیر لگے او دا مدینی منوئینا موسم گرم سفر کیا کو دا منافقان بلکل ہمت انشو دیوتو کسامنا علاوہ آئی پا مدینہ منوئہ کے پاتی او یوتو پتیہ دا شرارت سپارا سلیو جا پلا رباندی دا نبی کریم علیہ السلام دا قتل منصوب جوڑا کرے وا نہ پدائی باندھے زجر لے کدا سفر کم گئے او مال کا غنیمت پاسانائی باندھے ملاوی لے نتا دو پر کشل زر شریف کی ہوئی وہ سفر اگت دے او مال غنیمت داری پتا نہ لگی نتا دو تا شکار گران لے لو کانا کچر پوے لو کانا اے لو کانا کتار یا لو کانا ما دعوتهم لازم تیرا تبالا نظر کو ایا مال غنیمت تراجی کئی لو کانا مال الغنیمتی کچھا تغیر مال تغنیمت عرا بعضاً قريباً مال نزدي وسفراً قاعداً أو سفر متوسط لاتبعوك طيب تابداري قريبتا شرك تال ولكن بعضت عليهم الشقة ولكن بعضت لكن قبضة شبدا عليهم قضيباني الشقة مسافة الشقة المسافة ذکر د مشقت ته او مراد کنا اوا مسافت ته ولکن بعضت لیکن اوږد شوی دا علیهم قضیباتی اشقتو فاصلا اوږد شوی دا پدی باندې مشقت یعنی اوږد شوی دا پدی باندې فاصلا وسيحلفون فتيت ديبا كتمنا كي بالله فلا ترى بني نجد ستانا تجرتا من تاكت ترلي تقروج لخرجنا معكم خام خامن بوتي بلوج تاكو سرا يهلفون أنفسهم دي سباكي زامن قبل فسباني في التخلف من القتال وفي الحلق كاذبا يو طرف ترك قتالكو تخلف اختياركو او فل بطرف ضروغ باني كتمنا كي والله يعلم الا تلاقيني انهم لكاذبون بيتك بيدرو جندي ورفتي تنبيه النبي كريم عليه السلام تا شديبا ما ذركو نبي الاسلام بعد ما ذرك قبلو تدي ورقولا الله تعالى وتوي يا رسول الله لك انتظار قد كلو دای دا اجازه تم پرای نام دی کتا دای ته اجازه نه وی ورکړی دی دغه شانته ولستر لکه مس کم دغه پر کچی خو به پته در سره علی وکړه دا خو دای اتی رسمي طریقې سره اجازه کوي اف الله وانکا او په دې کې الله تعالی تا جمله دعایره اف دې کې الله تعالی تا او یا ماضی واقعی عفا اللہ عن عفو کرد اللہ تعالی تعالی صدا خلاف اولا دائی ماف کرد نا اشارت کو دی خبری تا چه دا سر کبیرن وجد نبی کریم علیہ السلام و اسلام نشیر ہوا و بس خلاف اولا تعالی لما اذن ترہم تاولی اجازت کو دیتا فی التخلف حتى يتبين لك قدي قريش واجتشيو تاتا الذين آكتان صدقوا جسادقان دي الذين صدقوا في الإيمان في آية كل جسد الإيمان دي وتعلم الكاذبين أو كتاب في جندل بي الكاذبين تروجن لها يا الذين صدقوا في الحزر آكتان في آية كل جسد الحزر دي وتعلم الكاذبين او تا کې جتره دې هغه کار دی په مدار په وځ کې چې تو په دې ضرورت باندې کوي او دا چا کوم ډول اړتیا ده ورپسې وته تفصیل بیان لا يستأذنك الذين اجازت نغواړي د تا آکسان يؤمنون بالله چې د ایمان لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پر دې د آخرت باندې اجازت ته سره لغواړي اي يجادلوا باموالهم داخل الجهاد في قمار مقبول باندې وانفسهم او بنفسهم مقبول باندې والله عليم بالمتقين الله تعالى عارف دې کوم متقين باندې چې کوم مؤمنين مسلمانان دي هغه د کتاب ته دوی نه غواړي دا هغه په ټول کار کې تاسو په مجلس کې ځان دي دا کوي ته غواړي ورته دا غوښتل بیا انما يستأذنك الذين بيتك اجازة واريد تانا آكسان لا يؤمنون بالله إيمان لذي فالا تراباني واليوم الآخر أو طرقيد آخر أثماني وارتابت قلوبهم أو شكر دي جنوده وارتابت قلوبهم اشكت قلوبهم او شکر دل دل دل فباس دلکی فهم سیرک دنیم فردی فشک فرکی یترد دونا مصحیرتی ولو ارادو خروجا کتک دلی ارادا کرنے توتیلو لأعبدو لہو عجتن دل بسیاری کرو دا دید پارا عجتن دا اسبابو هاما تاسنا سر تو وزلی تیارا کروا تا اتیا رسیو کوفی آرسیو جو سفر دفار ستیارا کروا کرنا فضائی دسرا ستیاری ارادا سوا ولیکن کریم اللہ لیکن ندے فکر اللہ تعالی ہم بی آتهم قیام دوئی ہم بی آتهم قیامهم مبروجهم الان کتار قیام تو بروج دن کتار تھا دتایدا کوبره درو دا نه دا د کوه لو فثبتوا انه فكينوا ليلا فثبتوا فاجلتوا لكينوا ليلا دایته سره ژوندون کې ګرځو پرم پر دې دونه توفیق ته مې راوړل وقيل او غير سدويتا او قودور کې نه تا کو مال ساجي تنا توکل کو سرا او قائمی زوکتی مردانی نیسانی اصحاب الاغرار بس داخل تو دیکھتا رفا دیشو دیکھتا رفایی ورسطی اللہ تعالی ویچی دائی کنواتی تک دو خوشو زکتا مناسکان بھی شرارتیان بھی لکو واتی دلی میں تک شرارت دیکھو شدر صدر خیر کار کو بیدکو لو خرجو فیکم کچرتا دائی واتی دلی بسا دکی ما تعلقون دی بنو دیا دکڑی تاثر را ایلا قبالا مدد پا فساد کی تشارت سے کوتا فساد دے تیرا کو او فساد دے تو وَلَأَوْ تَعُوْ تِرَا لَكُمْ اَوْ خَامَتَا دے بَتْقَلُوْلِو تِرَا لَكُمْ فَمِيَتْ تَعْتُدِي وَلَأَوْ تَعُوْ خلالكم ولا اوضعوا احنا خلالكم دائما قلولي لتغلائي فمستاتو دي دائما قلولي لإيزاء والإلنا او کیزاو کی بلدی کی اس کمن زمانے من زمانہ باندې بولل پتی دتی زمانے بولل نو کوی کی ته څوغلو ته پی ورګه د اصول سره نو ولا او ذو ان ما ما خلالکم دای په غلول د څوغلې په نسبت کی زړه د څوغلې په نسبت زړه د څوغلې په نسبت Но сам реку, я думаю, да думаю, что сна. Для кого я стал до пара, что сна. Да мусульмана не попытается инфитация рядом. Поем, и поем, и помнят себе инфитация рядом. Но ведь из-за набора, а на самом деле, а у Куриса, вода ауд ауд не рада гун. Вода ауд, сын на маке не боит гун. دایما څو دینه کول د ټولو په میاسته کې ودا اورځو او دایما څو دینه کول خلاله کوم په میاسته کې حد ما هي د ټولو یا ټولو نه کوم چې څنګه سره کار دې چې دای په ټولو کار د لپاره څه وینا ورته کوم پتا دې سماو لرم منو کې دې د دوی لپاره نمراتنا ساده مسلمانان دي باندې مسلمانان دا دي چې هغه جوړې دي نو کومه عادت مزاج کله وته خبر وکي نو بس هغه ته اجازه کړیږي ما ته پته ده څه وایي دا به په ځای کې ما نه کوي او باندې ساده مسلمانان دي چې هغه ته یو منافق وته خبر وکي او دا چې ټول ټیم کا خبر وکړه هاي په باندې ځای کې نو څنګه هغه نمرات باندې کوي وَفِيْتُمْ أَوْ فَتَرْتُكِ اَمْ مُسَلْمَانُ نغی په اعتماد کو نو کتنا و پیدا کی دا والله عليم بالظالمين الله تعالى عالم دے ظالمانو باندې او دتر میں کتنا بلی گنلا پکر راتو مر راتو باندې دے دے کتنی کوشش کر رہے لقد بتاو الفتنة فتحجی سرا کئی طلب کری دا فتنة من قبل الواجد دینا وقلبو لک الامورا او دی قلت قلت کردی ساتو قصاد فارا الامورا سارون لرا وقلبو لک الامورا او دې کول تکړه دي لکه ساده فار الامور امور اې دل خیال په مختلفو تدابیر باندې چې تا کوم منصوبه جوړ کړی دا نو دې د هغه منصوبې ته تل کول کوشش کړې پر تدابیر کې خیال کړی وقلبوا او ذي قلت تلي لك صادفر الامور امور لرا بالحيل حتى تردي بوري جاء الحق شرار حق يعني غالب وظهر امر الله او غالب دين الله ترى وهم كارون بدا جال كي تدي بدغنون كري ورپسی دا منافقانو دا غی پورا اپریشن دے نیو منافق را دے نبی علیہ السلام تیری ما تا سجی راتا ویدکا یا رسول اللہ تا پتا دا زدہ سے عاشق نزاد او نیم او دیتا کو بدروم نسلی را دی او دروم فج برا دی نبی صاحب دی جہاد پارا پودرین او ما با ارد جدا دینا کری نبی خدا را جدا دتا پارشن ومنهم فاجد دوئنا من اعطو في يقولو جده وائي في اذن لي اجازتو كماتا في التخلق في زفادشا ولا تفتني اف فتنتي ما شو مارا بالزهاب انا خبردار في الفتنتي فتنتي سقطو دي پريوتي دي فيديني فتنتي لكا فتنة احتمالية او فيديني فتنتي پريوتي دي جده پیغمبر مخالفت دي وَإِنَّ جَهَنَّمَ أَوْ بَيْسَكَ جَهَنَّمْ كِرِي لَمُحِيطَةٌ قَامَطَائِحَ تَكَوْنْ كِرِي بِالْكَافِرِينَ فَكَافِرَانُ بَانِي إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ كَجَرْ تَوْرَسِي غِتَاتَ حَسَنَةٌ سَفَحَالَتْ تَسُعُهُمْ نُغَمْتِنْ كِدُوِي لَرَا وَإِنْ تُصِبُكَ كَجَرْ تَوْرَسِي غِتَاتَ مُصِيبَةٌ سَمُصِبَتْ لِيَقُولُوا دَيْ أُوَائِي قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَا فَسَاقِدْ دَرَا مَنْغَا اِخْيَارْ كَرَدَي أَمْرَنَا تَدْبِيرْ فَلْ دا حسنین مراد غنیمت دے فتح دا آجیت دے نباری باند دے غمجنش اوہ ان تصیب کا مصیبتن کجر تقور سیگی مصیبتن سقاط راشی سوقتی شکست راشی نو یقولو دے اوئی قد اخذنا امرنا منگا اغسط دے امرنا تدبیر پل منگا پل تدبیر پل پل اثر دے منگا پویلو تجربہ کار او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر ماہر دے نا تجربہ کار دے قد اخذنا پتاکیق سرا اغسط دے منگا اختیار کر دے منگا امرنا تدبیر دے منگا من قبلول واندید دینا من قبل اے من قبل ما وقعا اڑوان کی تو واقعی کے دو دنی مصیبت کا من کا بمبت رہی کا نہیں ویتولو او دی واپس کی گی وهم فرحون پدا سیار کے جبو شالی لمسلمان کو مصیبت پانے وهم فرحون بما اصابتا والله تعالی په جواب ورکړ چې منافقانو خوشالي کوي ما د خپلې عقیدې اصلاح وکړي. هر خیر او هر شر د الله تعالی د طرف نه مقرر دی. چې د الله تعالی د طرف نه چې سره راشي بیا د انسان تدبیر کار نه کوي. تدبیر وکند بنده، تدبیر قند بنده، تدبیر ورپورې خان دي بیا. قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دیتا لن یصیبنا هرگز نراشی کہ منتا چیو شے الا ما کتب اللہ لنا مگر آغش لکلی اللہ تعالی زمان دپارا دا فتحی دا شہادتی وهو مولانا اللہ تعالی متصرف زمان دے وعلى اللہ خاص اللہ تعالی باندی فلیتوکل المؤمنون توکل دکی مؤمنان او تاسو زمونږ په شکیل باندې خوشحالي کوي، زمونږ په شهادت باندې خوشحالي کوي او هغې ته انتظار کوئ. نه انتظار مه کوئ زمونږ دپاره خو بهر حال په دوو ښو حالتونو کښې یو حالت دی، یا په دنیا کښې ښه حالت دی چې هغه عزت دی، هغه شرافت دی، هغه غلبه ده، او یا شهادت دی نو هغه د آخرت په اعتبار سره خوشناله. قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته هل تربصونا تاسو انتظار نه کوئ بنا په مونږ باندې د هېڅ شی الا احدى الحسنیین مگر د یوې د دوو ښو څیزونو نه الا احدى العاقبتین الحسنیین مگر د یو د دوو ښایستو انجامونو وهیا اما الفتح و اما الشهاده هغه یا فتحه ده په دنیا کښې او یا شهادت دی. ونحن نتربص بكم منګه انتظار کوو په تاسو باندې ان یصیبکم الله دا توبه رسېږي تاسو ته الله تعالی بعذاب په عذاب باندې من عنده د جانب خپل نه او بأیدینا یا په لاسونو زمونږ باندې نو یا به ورته الله تعالی په راه راست سزا درکړي او یا به مو زمونږ په لاس باندې وغربوي. فتربصوا پس انتظار کوئ تاسو انا معكم منگا هم د تاسو سره متربصون انتظار کوونکي یو. بعضې منافقان داسې وي چې هغه وي په مونږ باندې دا لیبل او الزام د منافقت ونه لګي نو هغې به پیسو له زور ورکړ انفاق ته وکړو نو الله جل جلاله دا دوی دفع کوي. که تاسو په خوشحالۍ باندې انفاق کوئ که په زوره باندې انفاق کوئ ستاسو انفاق هغه قبلېږي نه. که تاسو نفلي انفاق کوئ او که تاسو فرضي انفاق کوئ هغه قبلېږي نه. ولې؟ قبولیت د انفاق دپاره شرط پکار دی اخلاص کښې ایمان او هغه شرط نشته دی. نو د طوعان نه مراد نفلي انفاق او د کرهن نه مراد فرضي انفاق. خو دغه فرضي انفاق ته کرها اوږي، کرها اکرام ته ویلی شي. ولې؟ ځکه د دې دپاره دا فرضي حکم دا په منزله د اکراه و، دا په دې باندې یو قسمه اکراه او اجبار و. اکراه او اجبار پرې وړي و ایمان به سره نه و. نو قل هوی اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته انفقوا انفاق کوئ تاسو طوعا په خوشحالۍ باندې او کرها یا په زوره باندې. نو طوعا نفلا او کرها او فرضا لن یتقبل منکم هرگز نشي قبلولی د تاسو نه. ولې؟ انکم بیشکه تاسو کیئ کنتم قوما فاسقین تاسو یئ خلک فاسقان. د قبولیت د انفاق دپاره شرط پکار دی هغه شرط تر در کښې نشته دی ورپسې داغې بیان. وما منعهم او نه دي منع کړې دوی لرا ان تقبل منهم تا چې قبول کړی شي د دوی نه نفقاتهم صدقات دوی الا انهم کفروا بالله مگر دا چې دوی کفر کړی دی په الله تعالی باندې و برسوله او په رسول د الله تعالی باندې ولا یأتون الصلاة او دوی نه راځي مونځ ته الا وهم کسالی مگر په داسې حال کښې چې درانه درانه ولا ينفقون او دي انفاق نکي الا وهم كارهون مگر دي بدګم دي نبر تک وجدا زدای ته کارت انفاق د اذن قبولیت سفارا ها کفر بالله ده کفر د رسول له مزنه کوي برای نام کوي دخل کو تا دریا کاری د پارا نور پتی تنبیه پیغمبر علیہ السلام تا زمنا پورا امت تا فلا تعجبك قد حیران دینی کتاب را اموالهم مالون دوی ولا اولادهم او نزامن دوی انما یرید اللہ بیتک اراد رضی اللہ تعالی لیعذبهم چه سزا ورکی دوی تا بها پتک اولاد او قمال بانی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی دنیا کی بے سوکی داری کئی او کل بیت نغلو ری کل بیت نڈاکوان ری او کله به ځامن به تر څو فصفای او کله وه کې څه قسم بیماری راځي زه تمره له خبره لدا ده دې لپاره عذاب دی وتذهب انفسهم او عذبا ارغتن دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې کافران وي نو بیا به تر اخره عذاب دی ورپسې د باز منافقانو بل شرارت بیانې ويحلفون بالله دای کتمون بکیف الله تعالی باندې په کوم وخت ويحلفون بالله اذا رجعتم عن الكتاب چې کله تاسو د تبوک واپس راشي نو کتمون به کفری ويحلفون بالله دای کتمون بکیف الله تعالی باندې انهم بيتك تجري لمنكم خامقات طرف الذي يعني مؤمنان هو معهم ان كنت لكن بيدني تتعبنا ولكنهم لكن تجري قوم تحت كلفه يفرطون كيريه يفرطون منكم يفرطون منكم يريك تتعبنا فَإِذَا يَفْرَقُوا فَمَا عَدَتُهُمْ فَمِلَانِ نبي اسلام قيل والاتفاق في القمة من الهدر لكن الشيطان لا يفرق منك يا عمر يا عمر تتعلم الشيطان ما تعلم لأن الله لا أعرف لو يجدون تشتري مصر ملجا سائر بنا او مغارات او يرغبون او مدخلا جرسيا سائر بنا وكيدو يوكرون بل لو اللو الاليه قام وقام لبكرزيدو اليسا وهم يسمعون فدا جاسي جريب مكي واري فحصول صاحب ليس الزائن من الهنين نوت مجمع الهنين نوت الغار من الهنين أو نوت الظلم من الهنين والفتوبة الشرارة يوصادر قمان تغنمت في أمد المرسل نزيب الاعتقام في يوضن آفة نبي كريم الاعتقام والسلام مالك الإسلام كله بداوته في الذي كريم الإسلام قدام تفارق التعافى المصري وإنهم فردتنا من أرسوك يلي دكات اعتراف كريم تاراني في الصدقات في تقسيم تغنمة المصري في الصدقات في تقسيم الغنائم في الجاتي كبير دا فجن کی اپنے کی زہوات کے خلاف تم جنگ کرو پای کے کمال جنمت آ رہے ہو پای کے مطابق کر رہے ہو فجن اور تو منھا پس کرتا ور کو سے سی دویتا منھا تدک اموال نا رضو دی خوشال کی و ان لم یوطو منھا او کرتا ور کو سے سی دویتا منھا تدا صدقات نا اذا هم يسقطون لبسنا صافا دی خفتیگی زکا مفاد پرست دی او ذر پرست دی لکه څو ته ملاويږي نو خوشاله وي او چې له غونډې په پابندې وړي چې څو ته ورته کې نو بیا خپه وي. حالان کې دایلا د الله د الله رسول په فیصله باندې رضا پکاره سمې لاږي کې څنګه ملاږي دا شي چې وته کوم ورته دې په دې باندې رضا باندې پکاره. ولو انهم او فکرته دوی رضو چې دوی خوشاله شوي وي ما په هغه باندې آتاهم الله چې ورکړ دي دوی ته الله تعالی ورسوله او رسول د الله تعالی من الغنائم وقالوا او دوی ویلې وي په دغه موقع حسبنا الله کافی دی زمونږ لپاره الله تعالی موږ د مال وګینو سیؤتینا الله زرګه جرابه کې مونږ الله تعالی من فضله د مهربانه خپل نه ورسوله او رسول د انا بیسکا مونږ چیو ال الله الله تعالی تا راغبونا رغبت درون کیو نکدای دې لکان خیرن دا خبره بوله دې رب ورا وا او حالات دې دوی ندار دې کریم علیه السلام په کې خود ګور وکړه زمونږ په کې تاونه راځي ورپسې الله تعالی مصارف ذکر کوي د صدقاتو. صدقاتو نه مراد زکات هم کېدی شي خمس هم کېدی شي مال د غنیمت هم کېدی شي. انما الصدقات بذكاء صدقات واجب تي للفقراء تجد بارا محتاج خلق والمساكين او دبارا مسكينان والعاملين او دبارا مهنت كونكو عليها بذكاء صدقات باندي شكم في مقرر والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة او دبارا خلقو المؤلفة في قلوبهم كي تاليف قولشي تزرون دا غير دا غير تزرون تاليف مقصودي نو مسلم وفي الرقاب او فآزاد ولو دمريان كي وفي فك الرقاب نمراتنا مكاتب وغير امرين امراتنا مسجولين كي دي اشتبال بان قلبي ای زام د الله چې هغه کار کوم دی خلاص دي والغارمینا او د پارا د قرضدارو وفي سبيل الله او بلار د الله تعالی کې مراد مجاهدین دي. مجاهدین حاجان صاحبان او طلباء د علم دا ټول په سبيل الله وابن السبيل او د پارا د مسافر فریضه من الله فریضه ذات جانبات الله تعالی والله علیم حکیم الله تعالی عالم به قاون دې حکمت دې فریضه دا مفعول مطلق اے فرض الله فریضه مقرر کړل ده الله تعالی په مقررولو سره دا مصارف غیر مقرر کړی دي د صدقاتی واجبو لپاره. ورپسې د منافقینو یو بل شرارت ومنهم بعض دوینا الذین آکسان دي یؤذون النبی چې دی تکلیف رسوي پیغمبر ته ویقولون او دی وایي دی اصل تفسیری دی پیغمبر ته څنګه تکلیف رسوي دا خبره کوي ویقولون او دی وایي هو اذن دا پیغمبر غوږ دی هو اذن لا غوغ دي نداوه تولي واي نياي دامت تده كده ساده ده ساده مثال ده غوغ دي كوة خواهي كوة بد واي كوة ضرور واي كوة رفتيا واي عرصة اولي ساده ده هو اذن ده غوغ دي انتهي ساده ده نسجي كوين اوكي بس ضرور احتیاط ہوتا ہے ادھر کو یو قسم ہوتا ہے اخرو دری وال بس مطمئن دے کو دائم اکثر دے دائم یہ تداغی ترجمانی اکلا خواہ دائم اکثر داو او یادا چی خیال کوئی گورے منافقان ته به خیال کوي هو اذن هغه ورته هغه ته دیواله مدینه وایي بس څنګه کې هغه موجودی تاسو دا خبره به اوري چې پټه ته وایي دا به مو ته پته لري بیا به راته موافقه کوي راته وایي چې سمو ویلو سمو ویلو دا مو ته ویلو نه دا دی نه معنا احتیاط کوي سوای یې مړ ډېره بس خدله کې ساتئ قل هو اي پیغمبر علیہ السلام قل هو اي پیغمبر علیہ السلام اذن خير لكم هو اذن خير لكم ما اضافت ہے او اصل مقصود هغه قبلیت ہے هو اذن خير لكم ها نبی علیہ السلام غوږه ولیکن د خیر غوږه اذن خير لكم اي مستمع خير لكم او ريدون كده ده خير صاف ده شرنا او يا اضافت بمعنى دي هو اذن في خير لكم اذن ده مستمع ده غض دي هو في خير لكم فخير صاف دي کما دا خیر خبره د فائدې خبره پای کی دیني اعتبار سره فائدې هغه واجب مستمعي نو هغه خبره اول یؤمنو بالله ایمان لري الله تعالی باندې ويؤمنو للمؤمنين او تصديق کوي د مؤمنانو ورحمت او رحمت للذين لفرد آكسانو آمنوا منكم كيمان رولد دساتنا والذين آكسان يؤذون رسول الله تتكليف سي في رحمت الله ثلاثة لهم عذاب أليم دديد فارا عذاب درنات يحلفون بالله تيكسمون كيف الله تعالى باني لكم تاسفا اي مؤمنانو ليرزوكم كلي خشالتي تاسولرا باني ماني رتوكي او دريوال بريوال كسمون تأخري تاسو مطمئن كي فبدي باني كار لكي لقلي خشالو الفكاري والله او الله تعالى كده ورسوله او رسول الله تعالى كده احق دادير حق داري ان يرزوه کی دای راضی کی دلارا هو ضمیر یا الله تعالی تعالی لري او یا رسول الله تعالی لري صلی الله علیه وسلم او یا په اعتبار د هر واحد باندې راضی دي والله ورسوله احق من يرجو كل واحد منهما الله ذا الله رسول دير حضار ده كده راضي كه هر واحد ترى ان كانوا مؤمنين وشر طريق مؤمنان الم يعلموا ايا معلومه لدويتا انه شان دار من يحادد الله اعتاك مقابله وكاد الله تعالى ورسوله او رسول الله تعالى اعتقادا فان له نار جهنم فسد الفرا قوت جهنم ده خالدا فيها به بهمه سي پدي کې دغه مقابله نه اعتقادي مقابله ده مخالفت کو او اعتقادا مخالفت کو دغه د کافر شان ده د مؤمن نه مخالفت راتلي کی عملی ده اعتراف کې د قصور چې زه کمزور یم مرګ او شنو کول پکار کوو شو ذلك الخزي العظيم دار فاردلويا يحذر المنافقين يحذر المنافقون يريغي منافقان ان تنزل عليهم ذات نازل بكيشي فمؤمنان باني سورة يو سورة قرآن پاس سورة قطعة من القرآن سورة تقلية تقلية سورة يو حساد قرآن پاس تنبعهم كخبر داري بور كدويتا بما قبر باندی بی قلوبهم کدی پزنو دلی منافقانو کی ندج سرا ار وقت دکتا خطر رئی کہ چطا مسلمانانو تو صورت رانی چی کی پائی کتا منگا آپریشن چھے گئی لیکا سرنگی دا صورت ہوئی ندج سرا صورت بغیر رگل قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا استازئو تاسو استعزا کوئی ان اللہ بیتک اللہ تعالیٰ جدے مخرجن دا اسکون کرے ما دا آسو تم ضرور جتا سبی یری گئی نبی کریم علیہ السلام کے صفوف دفار مطالبہ ہوا وی تبوک توجو سوک سوک پتی آری نفدک کا وقت منافقان دی خبر اوکا او ٹوکی اوکی وی دا عربو دو سو مشرکیون سر مقابلہ اوکا نقوی اوکا دیلا اس وی دا شام او دا آغا آغا ملکونو خوبونے ملی دنا ته په کار یو کوم مشرکان سره جګړه وکړه د وی اوس رومیانو ته باندې راکا غړي په تاسو ته موږ ورشي چې د اسمان سوی ده توخای دا خبره وکړه نبی کریم علیه السلام ته وحی راغله یا بعد مسلمانانو د دین د کلمات او ویډیو هغه نبی کریم علیه السلام ته وویل چې دای تاسې د سیبرې دی نبی علیه السلام ته تاسو ته وویل یی دا تاسو څه ویل نه دای ماته را کوو ولئن سألتهم كتبت تفقوس كي تدوينا ليقولن نقام خاضي قوائي إنما كنا نقوض بيتكا منغجو كنا نقوض منغ قبله ونلعب أو منغ لوب قولي نقوض نبحث منغ بحث منغ قبله ونلعب أو منغ لوب قولي ناقو منغ سنجيدة غير ترمي نقول هو ايت امر عليه السلام ادويتا ادلله ايات الله تعالى سرا واياته او اياتن الله تعالى سرا ورسوله او رسول الله تعالى سرا كنتم تصدقون تاسو کې کولی د ټکو لپاره بچې نو او هوایا لا تفجروا تاسو درنا مسج کوي قد كفرتم فتاكيتا كفر کړي تاسو بعد ایمانکم رسود ایمان تابنا قد کفرتم فی استهزاء بعد اظهار ایمانکم رسود اظهار ایمان تابنا روانی در کیم کی ایمان نو فعظم فجب بانی گئی اننا کو کرتا منغا کو کو ان طائفت منکم تیری ڈرے دتا سنا نعذب طائفتا نتذاب ورکو ڈرے بریتا بانهم كانوا مجرمين فسبب دبی چودے مجرمان ہاں کچا پتی تو وہ یسرا سنجی لگائے تے تو وہ یسرا نو سید راغی کو پتہ بولے اور دا کے نام نہ ہاتھ ہوتا سری تو بھائی یسرا دا څه خبره ته باسه دا وته ورپتی د منافقان څلو د منافقان د خود د ژوندۍ منشور خله نه هغه منشور ولا بیان چې د دې صلاحیتونه په څه کې لګي نو د دې منشور او دستور بیان المنافقون منافقان کړي والمنافقات او منافق فذي بعضهم بعض دوی من بعض د بعضو ندي یعنی یو شی دي یو شی دي ټول پی دي ندي یأمرون بالمنکر دی امر کوي په منکر باندې وینهون عن المعروف او دی من کوي د نیکاینا دی منشور دی ويقبضون ايديهم او لي بندي لا تنفل عن الانفاق لانفاقنا او یا د خیر نه ويقبضون تيبندي ايديهم ايديهم لا تنفل عن الخير لتاثر نيكين كي نصر الله تيير كده الله تعالى لرا فنسيهم نفس يركل دي الله تعالى سوئي لرا نذكر ده نسيان او مراد سنتارك نصر الله زي فريخود ده الله تعالى فنسيهم نفس فريخود دي الله تعالى سوئي لرا ده هدايتنا ان المنافقين ذاك منافقان كذي هم الفاسقون هم ذي فاسقان دي وعد الله المنافقين وذكر الله تعالى المنافقان سلو سرا والمنافقات او المنافق كل سرا والكفار او الكفار سرا نار جهنم او جهنم خالدين فيها تبهم سيف ديك هي حقهم ذا جهنم كافر ديدرا ولعنهم الله فلا نذكر لي الله تعالى ديدرا ولهم عذاب مقيم ديد فارا عذاب دائم دي كالذين من قبلكم مبتدا وطلب عزيز خبر دي انتم ايها الكفار يا انتم ايها المنافقون ثابتي كالذين فشاسد اخر كلي من قبلكم تفقوا ساتنوا كانوا اغي اشد منكم ارجع ساتنا قوة في اعتبار طاقة باندي واكثر اموالا او زياد في اعتبار مال باندي واولادا او في اعتبار اولاد باندي فاستمتعوا اغي نفاها تلتردا بخلاقهم في سيقبل سرا فَسَمْ تَعْتُمْ بِخَلَاسِكُمْ فَسْنَفَهَا سِلَكْرِدَا تَعْتُوْ بِخَلَاسِكُمْ فَيْسِيَفْ بَلِسَرَا كَمَسْتَمْ تَعَلَّذِينَ لَكَسْرَنْكِي سَنَفَهَا سِلَكْرِدَا آَكَسَانُوْ مِنْ قَبْلِكُمْ كِفَفْوَاسَا سُنَوْ بِخَلَاسِهِمْ فَيْسِيَفْ بَلِسَرَا وَقُدْتُمْ أَوْفَاسُوا وَقُدْتُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَاللَّهْوِ وَاللَّهَرِ فله او فلعبتي كالذين فشانتد كالذي فشانتد اكثروا خاضوا في غي داخل شيو خاضوا في الشبهات او الذي جنس فمعنى الذين كالذين خاضوا نطاق بالكل اغي فشانتي كما انجام تدا غي انجام تدا اولئك داخل الجدي حبطت اعمالهم برباد کی نیکی جدی سب دنیا تو دنیا کی والآخرتی هم باخرت کی و اولئك داخل الجدی هم الحاسرون دی ساوانیان دی حالان کی دیل عبرت اغسط الفکارو نوار پسید تخویف دنیاوی نسائق امتوننا ذنوح علیہ السلام دفعونا د آدیانونا د سمودیانونا د ابراهیم علیه السلام د قومنا او د اصحاب مدیننا او کوم کلي چې الله تعالی ورته کړو لکه د لوط علیه السلام د قوم کلي شو د دې خلکو نه ولکه عبرت حاصل ول پکار الم یأتهم آیان د راغلی دوی ته نبأ الذین خبر او واقعا د آکسانو من قبلهم چې پخوا د دوی نه وو قوم نوح بقوم نوح عليه السلام قوم نوح ذا بدل جد الذين من قبلهم ألم يأتهم نبأ قوم نوح وعاد قوم نوح بقوم نوح عليه السلام وعاد أو دعاديان وثمود أو ثموديان وقوم إبراهيم أو قوم إبراهيم عليه السلام وأصحاب مدينة أو ملقرو مدين كقوم شعيب والمؤتفكات أو داخل انقلابات ولا والمؤتفكات والقرى المؤتفكات القرى المنقلبات سأغا قلت شيو قرى قوم لوط حتتهم رسلهم راغلوا تويتا پیغمبران دوی ذل بینات پدلایو کارو باندې فما كان الله فسمد الله تعالی ليظلمهم چه بین صافی کړي واد دوی سرا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي دخلوا زان نصرا بنسابي كولا لو تدرى ان الكرام يتجيبك الله تعالى بكل نفس او نابوت لك لذلك هاشر بساسو مي اروان دا منافقان دا صلو او دا منافقو خضو دا اغي منصور او دا سکور دا زندگای بیان شو ورپسی دا مخلص مسلمانان دا صلو او دا مخلص مسلمانان دا خضو دا دای منصور او دا سکور بسی والمؤمنون مؤمنان صلی والمؤمناتو او مؤمنان خضی بعضهم بعضی ددوی اولیاء و بعضی دوستان دا بعضو دی یعنی یو شریف كلهم صالحون لا دور صالح في طول نيكان ده زيد زندگاي منصور او دستور اغيو دي اغفر دي يأمرون بالمعروف دي حكم كي پنه كي باني وينهون عن المنكر او دي من كي دبدينا ويقيمون الصلاة او دي كائم المزلرا ويؤتون الزكاة أو دي ورقي زكاة سرا ويطيعون الله أو صابداري كي دل تلا ورسوله درسول لغ أولئك داخل الدري سيرحمهم الله سرقس مهربان بوك الله تلا قدوباني إن الله عزيز حكيم بيشك الله تلا غالب دي خاون دي حكمت دي أولوان دي تخريب منافقان تا نؤسر بشارت دي مؤمنان تا نظری آیت کریمہ نظام معلوم شوا کہ امر بالمعروف او نہی عن المنکر دا سرنگی دا نارینو وظیفہ دا دا کشان کی دا زنانو ام وظیفہ دا البتہ اصول خپل خپل دی خپل اصول کے دن لدن لیکن په او اصول کې دن نه لسی او چې په او اصول کې دن نه ني نبي انا دي سي وعد الله المؤمنين وعد كر الله تعالى المؤمنان صلوا ترى والمؤمنات او المؤمنان قضوا ترى جنات تباغن تجري من تحتها جبال جبال دانتي دون دانتينا الانهار نهرنا خالدين فيها طيبان سيف ديكي ومساكن طيبة او دكورن خستو اتوب سے جنات بانی نواد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات و مساکن طیبتا او دو بنگلو عمدو دا مکاناتو خستو خستو فی جنات عدن فاغباغنو دا ہمیشواری کی و رضوان من اللہ او رضامتی دا جانبات اللہ تعالیٰ نا اکبرو دیر لو یدا اكبر من هذه النعم كلها بدي طول نعمتنا اور رضوان کے تلمین اور رضوان قریب لگ رضا من دل اللہ تعالی اكبر من هذه النعم كلها ده اللہ تعالی لگ رضا من دی بدي طول نہ دیرا نو الله جل جلاله دې ذکر منصور او دستور زمونږ تاسو د زندګۍ وګرځي او الله تعالی به دا وعده وعده زمونږ په حق کې وګرځي ورضوان من الله او رضا من دې د جانب د الله تعالی نه اکبر دې رضوا یا دا ذالک دا کامیابی چې دا هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا یہ منگلے اور پروسٹر ہے والذين في قلوبهم مرض دین ضعیف و ایمان والا مراد دی آیا دا صحابه کرام کہ سریو نبی آیب راجی داوی پنے آئے حق کی دو بانے سیدہ دانشکال براتو کو کاؤ صورت کی قدیب دازو سے اعتقاد باہی برقرار پا دی اور قدیب دازو سے اعتقاد با تک وقت قلو اللہ تعالیٰ وہ سے استقامت کی دین ہوئی نظر کا زوب کا ختم یا بدیق کامل اور آتی مسلمان او یا بابن طرف سے او دو سے اعتقاد ایبا نفاق شکل اختیار ایبا کفر شکل اختیار بس او دو ایمان نرارو ردی وجنان تکم صحابی کرام دی او صحابی کرام میں یاری حق تو من نوائی لا اغل دین ایلاو لکس دابا یو قسم اغل نفاق شکل یا کفر بشکل نبیاء اغل قدر بس طرف سے او یا دو دو سے اعتقاد اغل ختم شکل اللہ کے مجھے لگو بعد نور مسلمانوں کو شانتے آج پر استقامت کی دین بر محسوس ہے خبرہ پر اشکال و ارہا ہے کہ لکھر دو کے احتقاف پر بات کر آگے دا دې د دې